أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين. عزيز müminler, muhterem kardeşlerim, dışarıda fevkalade kış var. Tipiyle karışık, şiddetli bir kar yağıyor. Trafik ana baba günü halinde. Yani 100 metre mesafeyi dakikalarca bir ağırlıkla, bir karışıklıkla yürüyerek buraya kadar geldik. Yatsıdan önce Hazreti Ömer Camisi'nde programımız vardı. Yatsıdan hemen sonra Santral Merkez Camimizde programımız vardı. Sonra da burada olmak üzere. Fakat demin dediğim gibi yolların tıkanıklığı, karışıklığı, adeta trafiğin felç durumda oluşu, bütün millet sokakta dışarıda. Ama yine elhamdülillah dağılmadan yetişme imkanı bulduk. Ve şimdi herkesin evine nasıl gideceği, dışarıyı görseniz hayret içinde kalırsınız. Bu telaş ve bu şey içerisinde fazla da sizi bekletmeden, çünkü belki de gitmeyip burada kalma durumuna var. Arabalar adeta bir facia halinde yani. Mübalağası söylüyorum. Yine de herkes nasıl evine, yerine gideceği endişesi içinde dışarı çıkınca görecek. Fazla da telaşa kapılmadan, kaptırmadan bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden daha çok istifade etmek maksadıyla Allah'ın evinde, Allah'ın zikrinde, Allah'ın yolunda biraz daha fazla, biraz daha çok kalabilmenin aşkıyla, vecdiyle, heyecanıyla huzurunuzda fazla uzatmadan kısa bir sohbet ile biraz daha beraber olmaya çalışalım. Rabbimiz bu mübarek geceyi, bu Leyle-i Miracı, Mirac-ı Nebi'yi her zaman söylediğimiz gibi insanlığın hidayetine, alemi İslam'ın da ittihadına, ittifakına vesile ve vasıta eylesin inşallah. Mirac'ın çok yönleri var. Miraç oldukça hakikaten geniş. Gerek kelime manasıyla, gerekse ıstılahi manalarıyla işaret ettiği manalar, delalet ettiği manalar oldukça geniş bir konu. Her sene yine böyle mübarek gecelerde bu konular konuşuluyor, anlatılıyor, izah ediliyor. Muhakkak ki her müminin zihninde Mirac-ı Nebi dediğimiz zaman belli bir fikir, belli bir bilgi hasıl olmuştur. Onun nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlatmaya lüzum görmüyoruz. Çeşitli vesilelerle anlatılmış olduğuna ve cemaat-i müsliminin Mirac'ın akışı, oluşumu hakkında belli bir bilgiye sahip olduğuna kanaatimiz olduğu için o tarafa girmeden Miraç'ın neler getirdiğini, Miraç dediğimiz bu hadisenin, bu mucizenin bize taalluk eden yönlerini kısa hatlarla izah etmek suretiyle zamanımızı biraz daha değerlendirmeye çalışmak niyetindeyiz. Rabbimiz niyetlerimizi, amellerimizi salih eylesin inşallah. Aziz müminler, dikkatle, ibretle dinimizin hükümlerine, esaslarına baktığımız zaman imandan hemen sonra iman dediğimiz itikadi hükümlerden, imani esaslardan hemen sonra ameli hükümlerin, ibadet hükümlerinin başında namaz dediğimiz amel, namaz dediğimiz ibadet yer almış bulunuyor. Bu namaz da işte hepimizin bildiği gibi Miraç dediğimiz hadisenin, Miraç dediğimiz mucizenin yine mucizevi olarak bir neticesidir. Miraç ne kadar yükseklerde tecelli etmiş olursa olsun, ne kadar yücelerde, yükseklerde, semavi alemlerde tecelli etmiş olursa olsun, işte neticesi, hasılatı, sonu namaz ile düğümlenmiştir. Demek ki Miraç'tan bize intikal eden, Miraç'ın bize getirdiği, bize teslim ettiği, bize emanet ettiği en muazzam şey namaz dediğimiz ibadet, namaz dediğimiz vazife, namaz dediğimiz hakikattir. Bunu hangi yönüyle ele alsak saatlerce konuyu işlemek, anlatmak, izah etmek mümkün. Oralara girmeyeceğiz. Ancak birkaç hususu Miraç-ı Nebi'nin, Miraç-ı Güzi'nin bize uzantısı olan ve insanların ruhunu Mevla'ya teslim edeceği vakte kadar devam eden, hatta kıyamete kadar müminler oldukça devam edecek olan bu muazzam Miraç'ın meyvesini, semere-i Miraç'ı iyi anlamak lazım, iyi kavramak lazım. Hadiseyi çok iyi incelemek lazım. Elimizde mevcut olan Namaz Hocası adındaki kitaplar, ilmihal kitapları konuyu sadece şekil yönüyle açıklıyor. Sadece namazın nasıl eda edildiğini, erkanını, adabını, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mubahlarını, mekruhlarını, müşriklerini anlatıyor. Onun yanında namazın hakikati, namazın sırları, namazın derinliği, inceliği ve insana verecek olan yüceliği üzerinde ayrıca durmak lazım. Bu konuda birkaç hususu ilmihal mevzu içerisinde huzurunuza arz edip anlayışımızı biraz daha genişletmek suretiyle Miraç'ın meyvesi, Miraç'ın semeresi, Miraç'ın neticesi hakkında biraz daha durmak istiyorum. Aziz müminler, ilmihal kelimesini bilmeyenimiz yok. İlmihal, Müslüman olup da bu kelimeyi duymayan, bu kelimeyi bilmeyen bir kardeşimiz yoktur inancındayız. İlmihal kelimesini işitmemiş olmak mümkün değil. Camiyle, cemaatle, namazla, ibadetle az veya çok alakadar olan, ilgilenen mümin kardeşlerimizin ilmihal kelimesini işitmiş olmaları muhakkaktır. İlmihal deyince bizim cemaatimizin, bizim cemiyetimizin arasında ilmihal deyince evvel emirde abdest alıp namaz kılmak akla geliyor. Vakı haksız da değil insanlar. Çünkü bütün amellerin ve ameli hükümlerin başında namaz yerini almış. Namaz da Miraç mucizesinin neticesi, hasılası, meyvesi şeklinde tahakkuk etmiş. Haklıdırlar. Ama sadece bu manada, bu ölçüde kalmamak lazım. İlmihal dediğimiz zaman iki kelimeyle karşılaşıyoruz. Birisi ilim, öbürüsü hal. İlmihal. İkisi bir araya gelerek ilmihal oluyor. İlim ne demek? Bilmek. Bilmek, öğrenmek, anlamak demek. Hal ne demek? İçinde bulunduğumuz dakikalar, yaşadığımız anlar, saatler, zamanlar demek. Hal. Şu andaki yaşayışımız, halimizi ifade ediyor. Malumunuz olduğu üzere zamanı alimlerimiz üçe ayırmış. Birisi geçmiş zaman, geçmiş olan zaman, birisi de gelecek olan zaman, bir de içinde bulunduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz zamanı hal diyorlar. Getirmiş olduğumuz zamana geçmiş zaman, mazi diyorlar. Daha kavuşamadığımız, ulaşamadığımız zamana da istikbal, yani gelecek zaman diyorlar. Geçmiş zaman zaten geçmiştir. Gelecek zamana da henüz ulaşmış değiliz. O halde zaman olarak bizim için en mühim olan şey yaşadığımız zamandır. İlmi hal deyince halimizin ilmi, yaşayışımızın ilmi, ne olduğunu, ne olması icap ettiğini bilmekle alakalı hükümler ilmi hal. Namaz akla geliyor dedim. Türkiye'deki Müslümanlar olarak ilmi hal deyince gözümüzün önünde ilk defa canlanan namaz tecelli ediyor. Namaz akla geliyor, namaz anlaşılıyor. Halbuki şöyle kısa bir izahatla meseleye baktığımız zaman günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Günde 5 vakit namaz hepimizin bildiği gibi. 5 vakit namazı da hesapladığımız zaman 40 rekat namaz meydana çıkıyor. Bir Müslümanın bir günlük namazı rekat ile hesaplandığı zaman 40 rekata tekabül ediyor. 4 rekat sabah namazı, 10 rekat öğle namazı, 8 rekat ikindi namazı, 5 rekat akşam namazı, işte 10 rekat yatsı namazı, 3 rekat da vitir namazı toplarsanız ne yapıyor? 40 rekat oluyor. Demek ki bugün için Müslümanlar olarak günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Miracın semeresi dedim. Miracın meyvesi. Onun meyvesini yiyoruz. 40 rekat namaz cemaatle kılmanın dışında yalnız kıldığımız zaman, münferit kıldığımız zaman bir rekat namazı normal olarak bir Müslüman 1,5 dakikada kılabiliyor. Bir rekat namazı 1,5 dakikada kılabildiğinize göre 40 rekat namazı 1,5 dakikayla hesaplarsanız bir günlük namaz bizim için ne kadar, kaç dakika ediyor? 60 dakika ediyor. Yani fazla bir yük değil, fazla bir meşgale değil. Bir günün içinde 40 rekat namaz 60 dakikamızı alıyor. 60 dakika bir saat eder. Halbuki bir günde Allah'ın bize ikram ettiği kaç saat var? 24 saat var. 24 saatin bir saatin namaza çıkın, geriye 23 saat kalıyor. Demek ki ilmihal dediğimiz zaman halimizin, yaşadığımız saatlerin, dakikaların ilmi anlamına gelen ilmihali muhasebe ettiğimiz zaman, hesabını yaptığımız zaman sadece namaz olarak anlamış olsak, ilmihal deyince namaz akla gelmiş olsa 24 saatin bir saatini içine alıyor. Geriye kalan 23 saat ne olacak? Yani namazı eda eden bir Müslüman ilmi halinin tamamını eda etmiş sayılır mı? Öyle olsa demek ki Cenab-ı Hak bir Müslümandan sadece 24 saatin bir saatini soracak, 23 saatini sormayacak anlamına gelir. Bizim bu 23 saatimiz ne olacak? O geçirdiğimiz namazın dışında geçirdiğimiz saatlerin neyle meşgul olduğumuzun, neyle uğraştığımızı, hangi meselelerle, hangi meşgalelerle, hangi mevzularla saatlerimizi geçirdiğimizi Rabbimiz bizden soracağına göre o halde ilmihal deyince meseleyi daha geniş anlamak lazım. Halimizi sadece namazdan ibaret görmemek lazım. Türkiye'deki Müslümanlar ilmihal deyince namazı en evvel namaz anladığı, namazını eda ettikten sonra sanki başka mükellefiyetleri yokmuş gibi bir mana içine sürüklendiği için bu konuda muazzam bir boşluk var. Namazını eda ederse sanki dinin kemaline ulaşmış gibi bir anlayış var. Bu anlayışın yanlış olduğunu anlatmak için çok uğraşmak lazım. Çok uğraşmak lazım. Halbuki halimizin ilmi sadece günde 5 vakit namaz kılmaktan ibaret değil. Namaz ile uğraştığımız dakikalar sayılı. Münferit olarak tek başına, yalnız başına namaz kıldığımız zaman topu topu bir günlük ömrümüzün işte bir saatini alıyor namaz. Geriye 23 saatimiz kaldı. O 23 saatimizin nasıl geçtiğini, nasıl harcadığımızı, nerelere tükettiğimizi Rabbimiz bizden soracağına göre onlara ait hükümleri de bilmekle mükellefiz. Onlara ait ahkamı, adabı bilmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim sadece miracın neticesi, miracın semeresi, miracın hasılası manası içinde namazdan ibaret bir anlayış içinde telakki edilmemesi ve hayatımızın bütün safhalarıyla ilgili mükellefiyetimiz olan, mesuliyetimizin sınırları içinde bulunan bütün hükümleri bilmemiz iktiza ediyor. İlmi hali geniş tutmak lazım. Hangi haldeyiz? Hangi idarenin altındayız? Hangi yönetimin altındayız? Bizi sokakta, caddede, çarşıda düzenleyen hükümler nerelerden kaynaklanıyor? Bütün bunları bilmek ilmi hal konusuna giriyor. İlmi hal. Evlenirken hangi kanunlara göre evleniyorsunuz? Ticaret yaparken, alışveriş yaparken hangi kanunlara göre alışveriş yapıyorsunuz? Fırından ekmek alırken aldığınız ekmeğin hesabı ne, fiyatı ne? Nereden kaynaklanıyor, nereden netice hasıl oluyor? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Kazancın helal mı, haram mı? Yediğin helal mı, haram mı? Giydiğin elbise helaldan mı, haramdan mı? Yani namazın dışında bütün hayatımız ilmi halimizi ifade ediyor. Soframıza konan yiyecek maddelerin etinden tutun da ekmeğine kadar her birisinin hakkındaki hükümler yerinde mi? Bir Müslüman her türlü eti yiyemez. Allah'ın ismi kasten zikredilmeden, kasten ihmal edilerek, besmele çekilmeden, Bismillahi Allahu Ekber demeden, kasten bile bile Allah'ın ismi terk edilerek kesilen hayvanların etini hiçbir Müslüman yiyemez. Bununla alakalı hükümler de ilmi haledir. Çünkü günlük yaşayışımızın bir kısmı sofrada geçiyor. Yemek yemekle geçiyor. Bu yediğimiz yemekler, etler, ekmekler, meyveler neyse, helal mı haram mı, Kur'an'ın hükümlerine uyuyor mu uymuyor mu, bütün bunlara muhatabız, bunlara mükellefiz. Miracı telakki ederken miracın aşısını çok geniş tutmak lazım. Miraç adeta bütün hayatımıza ışık tutması lazım. Sadece 5 vakit namazımıza inhisar etmemesi lazım. Düşünün ki geçenlerde daha çok Müslümanlar arasında itimat edilen, itibar edilen bir firma sucuk imal eden, kavurma imal eden, et pazarlayıp satan bir firmada çalışan bir Müslüman teknisyen kardeşimiz telefonla bir şey sordu. Hocam dedi, bir problem var. Sorabilir miyim dedi. Buyurun sorun dedim. Dedi ki benim çalıştığım yerde dedi sucuk imalatı var. Yapılıyor, hazırlanıyor, üretiliyor, satılıyor. Bu sucuk imalatında kullandığımız etler dedi, etler tamamen dışarıdan geliyor. Yani ithal ediliyor. Avrupa'dan geliyor. Yerli etler kafi gelmiyor. Yerli hayvanlar, yani Türkiye'de yetişen hayvanların etleriyle sucuk yapmaya kalksak sucuğun kilosu 100 bin liradan aşağıya mal olmuyor dedi. Pahalı oluyor. Daha dışarıdan bol miktarda et geliyor. Düşünün ki o da bir ayrı bir facia. Türkiye gibi halkın büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı, tarımla yani hayvancılık, ziraatla uğraşan bir memleket olduğumuz halde, zirai sahalarımızın çok büyük olduğu söylendiği halde, yaylalarımız, ekinlerimiz, çayırlarımız, çimenlerimiz bol olduğu halde, düşünün ki hayvan üretimi muazzam azalmış ve düşmüş olmalıdır ki, bizde yetişen hayvanlar kafi gelmiyor, dışarıdan et ithal etmek zorunda kalıyorlar. Üretim yok. Yetiştiremiyorlar. Her neyse. Dışarıdan et ithal ediyorlar. bu ithal edilen etlerin de dedi hemen hemen tamamı diyebileceğimiz kısmı büyükbaş hayvanlar, yani sığır dediğimiz hayvanlardan ibaret oluyor. Bunların etleri geliyor, biz de bunları sucuk yapıyoruz. Ancak problem burada değil dedi. Problem şu, araştırdık, yerinde gittik, gördük ki dedi, bu sığırlar, büyükbaş hayvanlar Avrupa'da, mezbahanelerde kesilmiyor. Önce bu hayvanlar alınıyor kesim yerine, mezbahaya alınıyor. Daha ayakta dururken görevli kişi elindeki tabancayla, tabancanın namlusunda 25 santim uzunluğunda dedi, çelik bir mil var. Çelik bir mil. Kapsül, tetiği çekince kapsül patlıyor. Kapsül patlayınca tabancanın içindeki 25 santimlik uzunluğunda küçük parmak kalınlığındaki çelik mil o kapsülün dehşetiyle fırlıyor. Hayvanın alnına tutulan tabancayla alnına saplanıyor ve hayvan anında ölüyor ve yere yıkılıyor. Ölüyor bu hayvan. İyice öldükten sonra onu zincirli havaya kaldırıyorlar dedi. Askıya alıyorlar. Otomatik makinalarla derisi yüzülüyor. İşte hızarla kesiliyor, etleri taksim ediliyor, paketlenip gönderiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bu hayvanlar geliyor. Bunları yememiz mümkün mü, değil mi, caiz mi, değil mi, helal mı, haram mı dedi. Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz, açıkça hüküm var. Hurrimet aleykümül meytetü veddemü ve lehmül hınziri diye başlayan, Müslümanların yemesi haram olan gıda maddelerini, etleri, tekerini Rabbimiz sayıyor. Hurrimet aleyküm, üzerinize haram edildi. El meytetü, ölmüş hayvan. Ölmüş kalmış bir yerde leş yemek mümkün değil. Kan mümkün değil. Domuz eti mümkün değil. Sonra kafasına vurularak öldürülen hayvan mümkün değil. Taşla, tabancayla, sopayla neyse kafasına vurulup öldürülmüş hiçbir hayvan yenemez, leştir ve haram edilmiştir diyor kitabımız, Kur'an'ımız. Bunu bilmek ilmihalin içindedir. Bu şartlarda bir Müslüman nasıl yaşıyor? Hangi gıdalarla, hangi meyvelerle, hangi sebzelerle, hangi kazançlarla, hangi sofralarla? Bütün bunları bilmeden, öğrenmeden ilmi halimi biliyorum demek mümkün değildir. Mümkün değildir. Ve daha buna benzer bir hayli meseleler. Tavuklar, tavuk mesela, şimdi rastgele bir Müslüman iyice anlamadan bu husustaki ilmi hali, hükümleri, esasları bilmeden nasıl yapacak? Tavuk, besmelesiz kesilen tavuğun yenmesi mümkün değil. Nasıl kesildiği belli değil. Nasıl temizlendiği belli değil. Nasıl satıldığı belli değil. Pazarlar neden bütün bu karışıklığın sebebi nedir? Hayatımızı düzenleyen hükümler Allah'ın hükümleri mi, başkasının hükümleri mi? Problem buradan kaynaklanıyor. İşte Miraç gecesinde bu meselelerin anlaşılması lazım. Sadece namazdır, namazdan ibarettir deyip geçerseniz Miraç'ın ışığını daraltırsınız. Miraç bütün bir Müslüman hayatını kapsıyor. Bütün bir hayatımızı içine alıyor. Hayatımıza hakim olan kanunları, nizamları, ölçüleri nereden kaynaklandığını bilmekle mükellefiz. Bakınız mesela 77 yılında Diyanet Başkanlığı tarafından yılbaşı münasebetiyle Avrupa'ya görevli gönderilmiştim. Hiç unutmuyorum. Münih ve civarında dini hizmet icra ettik. İşçi kardeşlerimizin bulundukları yerleri, camileri, mescitleri gezdik, vaaz ettik, sohbet ettik. O yıllarda, o günlerde bir akşam son derece şuurlu, bilgili bir işçi kardeşimizin evinde yemeğe davetliydik. Yemeğimizi yedikten sonra kalabalık bir işçi cemaatiyle toplu olduğumuz halde sohbet ediyorduk. Bir noktayı anlatmak için söylüyorum. Sohbet işte bu gibi konulara, ilmihal konularına intikal etti. Bizim ilmihal anlayışımız eksiktir, yanlıştır diye sohbetimizi devam ettirirken hayatımıza hükmeden kanunları soframıza, evimize, menkul ve gayrimenkul varlıklarımıza, çocuklarımıza, eğitimimize, beslenmemize, denetimimize, yönetimimize hakim olan kanunları konuşurken bu mevzu iyice dallandı, budaklandığı sırada evinde oturduğumuz işçi kardeşimiz dedi ki, hocam dedi, şimdi hayret ediyorum dedi. Şu anlattığınız meselelerin tamamını 4 satırlık bir yazıyla ifade eden Almanca bir mecmua var bende dedi. Almanca bir mecmua var. Nasıl olur dedik ya, biz bunları burada konuşuyoruz. Aynı ifade ediyor. Hangi mecmua dedi, sende var mı? Var dedi, inşallah bulurum dedi, hemen gitti. Hakikaten 5-10 dakika araştırdı, buldu mecmuayı getirdi. Der Spiegel adında bir mecmua. Spiegel, Almanya'da ünlü bir mecmuaymış. Ve içinde bölümler var. Ekonomi bölümü var, felsefe bölümü var, hukuk bölümü var, içtimai bölümler var. Hukuk bölümünü açtı, kriminoloji, suç ve ceza bölümleriyle izah eden sayfalar, bölümler var. Bir sayfada bazı milletleri hukuki açıdan tarif ediyor. Yani bazı milletlerin uyguladığı kanunlar bakımından tanımını, tarifini yapıyor. İngiliz'i tarif etmiş, Fransız'ı tarif etmiş, Çin'i, Japon'u tarif etmiş, sıra Türk'ü tarif ediyor. Türk, uygulanan kanunlar bakımından şu anda diyor, yaşadığı ülkede, yaşadığı bölgede uygulanan kanunların kaynağı bakımından Türk demek şu demektir. 4 satırlık bir paragraf halinde kestik onu, tercümesini yaptırdık, fotokopisini aldık, hala bende var. Aynen şöyle izah etmiş Alman araştırıcı. Günün şu andaki, şu devirdeki yaşanan ülkede tatbik edilen kanunlar bakımından Türk demek, ezberlemişim Türkçesini, Türk demek, İsviçre'den alınan, adına medeni kanun denen kanunlarla İsviçre'den alınan, aynen tercüme edilerek alınmış olduğunu biliyor adamlar tabi, İsviçre'den alınan ve adına medeni denen kanunlarla doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarıyla sorgulanan, yargılanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarıyla alışverişini düzenleyen, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarıyla tahsil ve terbiye gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlarla askerlik görevini yerine getiren, İslami kanunlara göre de mezara gömülen köksüz insan demektir diyor. Halimiz bu işte. Vallahi böyle. İsviçre'den alınan diyor medeni kanunlara göre doğan, evlenen, yaşayan. Mesela şimdi evleniyorsunuz, nikah memuru evlendirme dairesinde, resmi nikah dairesinde, resmi nikah sahasında nikah memuru ne diyor? Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hadise bu. Ne Allah'ın emri var, ne peygamberin kavli var, ne din var, ne iman var, ne İslam var. Bütün bunları bilmek vallahi ilmihal meselesidir. İlmihal deyince sadece namaz aklınıza geliyorsa eksiksiniz. Miracın ufku daralmıştır. Miraç bütün bir hayatımızın İslami objektivitesini getiren bir hadisedir. Geniş düşünmek lazım. Tatbik edilen kanunlar bakımından Türk demek, İsviçre'den aynen tercüme edilip alınan, kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarıyla sorgulanan, yargılanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarıyla alışverişini yapan, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarıyla tahsilini, terbiyesini gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlarla askerlik görevini yerine getiren, işte İslam'dan alınan hükümlerle de mezarlığa gömülen köksüz adam demektir diyor adam. Hadise budur. Yani Allah'ın bu hususta hükümleri yok mu? Evlenirken, çocuk sahibi olurken, alışveriş yaparken, caddede, çarşıda, hayatımıza, yaşayışımıza, akışımıza, dünyaya bakışımıza ait ilahi hükümler yok mu ki? Bunlarla mükellef değil miyiz ki? Bunların dışına çıkılmıştır. Hadise budur. O halde ilmihalimizi miracın ışığında yeniden tazelemek lazım. Yeniden incelemek lazım. Ve zaten başka türlü de insanlığın kurtuluşu mümkün değil. Hangi prensipleri hangi esasları uygularsanız uygulayın, Müslüman milletlerin kurtuluşu mümkün değil. Senelerce Arap alemini veyahut Asya kavimlerini sosyalizm ile, komünizm ile meşgul ettiler mi, etmediler mi? Arap sosyalizmi, işte şu sosyalizmi, Marksizm, komünizm, Leninizm ama 70 yıl olmadan hepsi iflas etti. Ve ilk böyle çıktığı zamanlar insanlık, eşitlik, adalet bulacak, eşitlik gelecek, fakirlik kalkacak, her insan hür olacak diye bu sistemlere insanları davet ettiler. Deniz gezmiş namındaki bahtsız insan o maksatla ölmemiş miydi? Şimdi deniz gezmiş denen zavallı, zavallı ruh mezarından kalkıp da şöyle hayran olduğu, aşık olduğu, canını verdiği komünizmin merkezi olan Rusya'nın haline ve oradaki beşeriyetin açlık içinde oluşuna baksa da görse, kahrından kendi kendini idam eder adam. Ne batıl şey peşinde koşmuşlar, ne yanlış işlerin peşinde koşmuşlar. Yüzlerce yazar, binlerce profesör bu batılın peşinde ömür tüketmişler. Şimdi ihlas etti. Hani insanlığa adalet verecektiniz? Hani insanlığa eşitlik verecektiniz? Hani insanlığa özgürlük verecektiniz? Hani insanlara mutluluk verecektiniz? Ey zalim oğlu zalimler! İnsanlık ortada kaldı. Beşeriyet görüyorsunuz ne hale geldi. Kokuştu, çürüdü, ihlas etti, bitti. Ama hala bizde bu çökmüş felsefenin, bu çürümüş komünizmin felsefenin, bu sosyalizmin hala şu memlekette taraftarı var. Geçen hafta Nazım Hikmet haftası ilan ettiler. Nazım Hikmet'i anma haftası tertiplediler. Nazım Hikmet ki Rusya'ya satılmış bir kafir. Vaktiyle şiir miri yazmış olan, hiçbir sanat değeri olmayan, Moskova'ya köle, Rusya'ya köle, Stalin'e köle, Lenin'e köle, imansız, Allahsız bir adam. Nazım Hikmet Verzanski, aslen Polonya Yahudisi olan bir hain, Türkiye'den kaçtı biliyorsunuz, Rusya'ya kaçtı, uçakla Moskova'ya indi, bütün dünyanın gözünde Moskova'ya indi, Moskova'daki havaalanının toprağını öptü, ey bütün dünya proleterler, ey dünya işçileri, ey proletarya, duysun bütün dünya işitsin ki beni Stalin yarattı, benim Allah'ım Stalin'dir dedi hain. Vallahi bütün dünya bunu duydu ve öğrendi. Böyle bir adam orada geberdi, mezarı hala Moskova'da, İstanbul'da onu anma merasimleri tertipleniyor. Geçen hafta boyu onun hatıralarını, işte onu anlatıyorlar, onu konuşuyorlar, ağlayanlar var, sızlayanlar var. Ve İstanbul Belediyesi'nin bütçesinden de Nazım Hikmet'i anma törenleri için vallahi tam 450 milyon para harcanmış. Şu memleketin haline bak. Bunları konuşunca efendim vay efendim hocalar ileri gidiyor. Hocalar şöyle söylüyor, hocalar başka. Yani hocalar dünyanın dışındaki mahluklar değil ki, biz dünya içindeyiz. Tabii dünyamızı konuşacağız. İlmi hale sağlık edip bu konular. Şu konuştuğumuz konular ve mevzular ilmihalin dışındaysa gelsinler ispat etsinler. İlmihal, halimizin ilmi bu. Hala neyi konuşuyorlar? İslam'ın aile hukuku var. Kur'an-ı Kerim'de İslam aile hukuku, kadınlarla erkekler arasındaki münasebetlerimizi Cenab-ı Hak kendisi düzenlemiş. Arada nikah münasebeti olmadan yabancı bir kadına elinizi süremezsiniz. Arada nikah münasebeti nikahınız altında olmadan yabancı bir kadınla tokalaşamazsınız. Cinsel hiçbir alaka kuramazsınız. Niye? Kur'an'da buna dair sınırlama var, kısıtlama var, yasaklama var. Ne diyor? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Ey müminler! Sakın zinaya yaklaşmayın. Bakın velâ tekrebû. Ayetin açık manası yaklaşmayın. Velâ tef'alû demiyor. Velâ tekrebû. Sakın yaklaşmayın zinaya. Yani zinayı işlemek, zina yapmak şöyle kalsın. İnsanı zinaya yaklaştıran yollara girmeyin. Çok şiddetli bir yasaklama. İnnehu kâne fâhişeten ve sâ'e sebîlâ. Çünkü o fuhuştur diyor Rabbimiz. İnnehu, çünkü o zina, kâne fâhişe, fuhuştur ya. Nikahsız, cinsi alaka mümkün değil İslam'a göre. Müslümanın ilmi halinde zina yoktur. Müslümanın kitabında zina yoktur. Müslümanın coğrafyasında zina yoktur. Müslümanın bölgesinde zina olamaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi 20. asır kapanıyor, 21. asra giriyoruz. Devlet Bakanlığı makamında bulunan bir karı bakan, bir dişi bakan, bir avrat bakan zina suç olmaktan çıksın diye meclise kanun teklifi veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunları konuşmayıp neyi konuşacağız biz? İlmi hale giriyor bu işler. Halimizi izah ediyor. Efendim zina suç olmaktan çıksın diyor ya. Kanun teklifi hazırlamış. Yakında meclise girecek. Zina. Allah diyor ki zinaya yaklaşmayın. Zinaya yakın olmayın. Zinanın semtine yaklaşmayın diyor. Devlet bakanı zina suç olmaktan çıksın. Zina serbest olsun diyor. Zavallı Müslümanlar. Ya Resulallah diyorum, halimizi görse, Allah'ın Resulü halimizi görse, şu vaziyetimizi görse, bizim halimize bir bakma, bir mana verecektir Müslümanlar. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? İlmi haliniz nedir sizin? Biliyor musunuz bütün bu mevzuları? İslam aile hukuku biliniyor mu? Allah'ın koyduğu sınırlar biliniyor mu? Allah'ın koyduğu hudutlar biliniyor mu? Hangi miracı kutluyorsunuz? Hangi miraç gecesinden bahsediyorsunuz? Hangi ülkede, bölgede, beldedesiniz? Bütün bunları anlamadan ne miracı, hangi miraç gecesini kutluyoruz? Neyin farkındayız veya değiliz? Efendiler, işte insanlığın iflas ettiği bir asırdayız. Amerikan halkına bakın. 100 kişide 70'i eroine yakalanmış. 100 Amerikalının 70'i uyuşturucu maddeye müptela olmuş. Bunları hangi miras kurtaracak? Hangi sistem kurtaracak? Avrupa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İtalya'da, Fransa'da dünyaya gelen 100 çocuğun, dünyaya gelen 100 tane bebeğin, 100 tane çocuğun 78'inin babası belli değil. Çünkü zina suç değil orada. Hatta kadınlara cinsel özgürlük konusunda kanunlar çıkarmışlar. Şu anda Hollanda'da ben gözümle gördüm, vallahi şahidim, bir evde oturuyorduk. Evde bir kadın, bir erkek var. İşte kadın erkeğe nikahlı. Erkeğin karısı, resmi karısı. Ama kanun çıkmış, o kadın tanıştığı, af buyurun, seviştiği bir erkeği getirmiş evine. Böyle bir durumda bir erkeği beraberine getirirse bir kadın, nikahlı bulunduğu kocasına, beyefendi ben erkek arkadaşımla bu akşam evde beraber kalacağım, lütfen sen gider misin dedi ama kanunen gitmek zorunda herif. Cinsel özgürlük. Kanun çıkartmışlar. Şu anda İngiltere'de, İngiltere parlamentosundan çıkmış kanunlar var. Vallahi erkek erkeğe evleniyorlar ve papazlar iki erkeğin nikahını kiliseyle beraber kıyıyorlar. Şu çöküşe bakın. Şu kokuşmuşluğa bakın. Şu teessühe bakın. İnsanlık ne hale gelmiştir? Bizde de zina suç sayılmasın diye teklif etmenin sebebi bu. Çünkü zina suç olmaktan çıkarsa boşanmanın sebebi olmayacak. Adam affedersin karısını zinanın üzerinde küllü meşhut. Yani bizzat suçun zina ederken yakalasa bile mahkemeye gittiği zaman zina suç sayılmadığı için boşanmaya sebep bulamıyor ve o karıyı ebediyen boşayamayacak. Ona çalışıyor adam ya. Nesil diye bir şey kalmayacak. Nasıl olacak peki? Bütün bunlar ilmi halimizi ifade etmiyor mu? Sadece ilmi hal deyince namaz akla gelmemesi lazım. Çünkü namaz 24 saatimizin çok çok bir saatini alıyor. Geriye kalan 23 saatin de hesabını Allah'a vereceksin. Hesap verirken ölçü Allah'ın hükümleri olacak. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهِ. Rabbimiz ne diyor? Ey müminler, sizden ölenler bir esas üzerine, bir beyine, İslami bir hüküm üzere ölsün. Yaşayan da İslam'a göre yaşasın, ölen de İslam'a göre yaşasın. Neye göre yaşıyoruz biz? neye göre alışverişimizi yapıyoruz? Neye göre nikahımızın altındaki kadını ispat ediyoruz? Şimdi resmi sahada bir Müslüman dünyanın en büyük din alimine nikahını kıydırsa, diyelim ki yani şu anda Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı mevkiinde bulunan zat bir Müslüman nikahını kıysa Allah'ın emriyle, Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetiyle, kavliyle, İmam-ı Azam Efendimiz'in içtihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızı falancayı, falancanın oğluna tezvic ettin mi ettin, aldın mı aldın, verdin mi verdin, hani İslami nikah. Kur'an'a ve sünnete göre nikahı kıysa ve Allah'a göre, sünnete göre, kitaba göre o kadın, o erkeğin hanımı olsa, ki oluyor, amenna, eşidir, zevcesidir, helalıdır, nikahlısıdır, bu şekilde sokağa çıksalar, nikahı dini hükümlere göre kıyılmıştır. Sokağa çıkıp giderken bir güvenlik görevlisi kimlik yoklaması yapsa, göster bakayım kimliğini, adam gösterse erkek, bu kadın kim? Bu benim helalim, zevcem efendim, refikam, eşim, helalim, hanımım. Diyanet İşleri Başkanı muhterem zat benim nikahımı kıymıştır, nikahlımdır dese, bu nikahı resmi nizamda, resmi sahada geçerli sayıyorlar mı, saymıyorlar mı? Vallahi saymıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Hani biz Allah'ın hükümlerine göre yaşayacaktık? Hani Allah'ın hükümlerine göre ölecektik? Bizim halimiz olacak Müslümanlar. Bizim halimiz olacak. Allah aşkına düşünün. Şu miras gecesinde düşünün bari. Başka gecelerde değilse bile bu gece düşünün. Böyle biz nereye kadar gireceğiz? Yeryüzündeki Müslümanların meselesi zorlaşıyor. Gittikçe çember daralıyor. Bakınız Cezayir'de görüyorsunuz. Onların koyduğu usullerle demokrasi diyorlar hani. Demokrasi ne demek? Halkın kendi yönetimini Yunanca, Yavurca bir kelime demokrasi. Araştırdım. Ansiklopedilerde, lügatlerde buldum ki siz arasanız bulursunuz. Demokrasi kelimesi iki kelimeden meydana gelmiş. Birisi demos, birisi kratos. Demos, kratos. Demos halk demek. Yunanca'da, Latince'de demo, demos halk. Kratos idare demek, demos kratos halk idaresi. Yani her millet kendi idaresini kendisi tayin eder diyor. Cezayir'deki Müslümanlar kendi idaresini kendisi tayin etmek üzere seçime gitti, demokrasinin usullerini kullandı, seçimi kazandı, bütün dünya başına kullandı. Görmediler, görmediniz. Demek demokrasi bir yalandır. Vallahi demokrasi bir tuzaktır, yalandır Müslümanlar için. Vermiyor işte, kabul etmiyor. Kendi usullerine, kendi koydukları kurallara göre dahi olsa kabul etmiyor. Müslümanın gireceği bir tek yer var. Miracın aydınlığında, miracın ışığında, miracın projektörün altında Müslümanın gideceği bir tek yer var. Hazreti Allah, Hazreti Muhammed Mustafa. Başka bir yol ve yön kalmamıştır. Bundan başka bir yol ve yön aramaması lazım Müslümanın. Mümkün de değil zaten. İşte asrımız Allah'ın izniyle 2000. yıla 8 sene kaldı. 8 sene sonra 2000. yıla kavuşacağız. Allah'ın lütfuyla 2000 yılında Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeler İslam Cumhuriyeti'ne kavuşacak, Allah'ın izniyle kavuşacaktır. Biz bunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Ve 2000 yılında Amerika diye bir ülke, bir bölge, bir hakimiyet tanıyacak Allah'ın izniyle. Göreceğiz bu hadiseyi. Ve Müslüman milletler Miraç'ın getirdiği bu olacak. Yoksa Miraç'ın başka türlü anlaşılması mümkün değil. Miraç yükselmek demektir. Hani Kur'an'da sık sık hepinizin duyduğu, dinlediği bir ayet-i kerime var. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Ey müminler! Hepiniz birden, toptan, cemi'a, cemiyet olarak, cemaat olarak ayrılmadan, dağılmadan, parçalanmadan, bölünmeden ey Allah'ın kulları, ey müminler! وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılın diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ipi. Ne demek ip? Bir kuyuya benzetiyor dünyayı. Hani kuyunun dibine düşmüş bir adam düşünün. 15 metre derinlikte ya 30 metre derinlikte bir kuyu düşünün. Adam düşmüş oraya. Onu kurtarmak için en pratik çare nedir? Çok kuvvetli bir halat, bir sicil, bir ipi uzatırsınız, çengelli deyip, o çengele, o ipe sarılır, onu yukarıya birkaç adam çeker. Cenab-ı Hak böyle teşbih ediyor, temsil ediyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sarılın. Düştüğünüz musibetten, bunalımdan, krizden, belalardan, uçurumlardan kurtulmak istiyorsanız وَاَعْتَصِمُوا Yapışın Allah'ın ipine. Demek ki insanlar aşağıda, ip yukarıda oluyor. İp yukarıda. İşte miracın da hikmeti meşruiyesi budur. Mirac yukarıda bulunuyor, insanı yukarıya ilahi bir çekimle çekiyor, semavi bir kudretle çekiyor ve Allah'ın ahkamıyla, Allah'ın lütfuyla, bereketiyle, inamı ihsanıyla insanı yüceltiyor, yükseltiyor. Mirac bu. Bizim miracımız ancak böyle olabilir. Vaka zaman zaman çeşitli münasebetlerle Müslümanların miracı namazdır dedik diyoruz. Hadis-i şerif var. Es-salatu mi'racul mü'min. Namaz müminin miracıdır. Ama namaz nedir? Namaz nedir? Saatlerce konuşsak vallahi bitmez. Namazı Kur'an-ı Kerim şöyle tanıtıyor bize. Kur'an'ın tanıtmasından daha mükemmel bir tanıtım olamaz. Öyle değil mi efendiler? Allah'ın kitabı. Nasıl tanıtıyor namazı? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَزِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Rabbimiz ne diyor? اِنَّ اَدَاتُ تَحْقِقِيَ Muhakkak ki, اِنَّ الصَّلَاةَ Muhakkak ki namaz, kıldığınız namaz, bildiğiniz namaz, eda ettiğiniz namaz, miracın semeresi olan namaz, miracın neticesi olan namaz, تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ O kıldığınız namaz var ya, eda ettiğiniz namaz var ya, sizi, sizin toplumunuzu, sizin cemiyetinizi, sizin milletinizi toptan, fuhuştan men eder. Fuhşiyattan, haramlardan, günahlardan, musibetlerden sizi korur, sizi yasaklar, sizi sınırlar, sizi kurtarır, sizi o bölgelere sokmaz diyor. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى Nerede şimdi? Kıldığımız namaz ile yaşadığımız hayat arasında uçurum yok mu? Orada namaz kılıyoruz, 100 metre mesafede içki satılıyor. Namaz içkiyi yasaklayamıyor, namaz fuhşu yasaklayamıyor, namaz faizi yasaklayamıyor, namaz kumarı yasaklayamıyor, namaz zina yasaklayamıyor. Halbuki namazı Allah, inne salate tenha, namaz yasaklar diye ferman ediyor, haber veriyor. Nerede böyle bir namaz? Demek ki namazın hakikatine henüz gerçek manada ulaşabilmiş değiliz. Çünkü ilmi hali yanlış anlamışız. İlmi hal deyince kıl beşi bitir işi. Yok öyle bir şey. Başka bir. Nedir yani namazdır işte münferit kılındığı takdirde topu topu işte insanın bir saatini geriye kalan saatlerin hesabı, kitabı, muhasebesi ne olacak? Ve bir Müslüman hayatında sadece nasıl namaza güvenebilir? Başka ameller, başka mükellefiyetler, başka mesuliyetler hesaba katmadan nasıl sadece namaza güvenebilir? Çünkü erginlik çağında başlıyor namaz. Buna da bir kısa, az biraz dokunup keseyim, uzatmayayım fazla. Dinleyişinizdeki sükunetten ve sabırdan güçlenerek konuşmayı biraz uzattım ama hakkınızı helal edin inşallah. Başta Müftü Hocam, Allah hepinizden de ondan da razı olsun. Bu davranışımızı sabırla, tahammülle karşılıyorsunuz. Hakkınızı helal edin inşallah. Az buraya da biraz dokunup fazla uzatmadan toplamaya çalışayım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz umumi olarak benim ümmetlerimin ömür ortalaması 60'tır diyor. Hakikaten ibretle, dikkatle bakarsanız ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması hani ortalama değil de aşağıdaki ile yukarıdakinin ortalaması hesap ediyor. Yaş ortalaması 60'tır. Gerçekten de öyledir. Zaten kainatın efendisi mahlukatın yaratılmasına sebep olan Hazreti Habibullah bile, Peygamberimiz Efendimiz de dünyada kaç sene yaşadı biliyorsunuz? Kaç sene yaşadı? 63 sene. Yani ortalamaya uygun. Allah Resulü'nden sonra yeryüzünün en faziletli insanı olarak Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği Hazreti Ebubekir Sıddık kaç sene yaşadı? O da 63 sene yaşamıştır. Fazla değil. Demek ki ömür ortalamasına uygun. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Bundan dolayıdır ki Anadolu'da, buraları bilmiyorum, Anadolu'da adeta darb-ı mesel veya atasözü haline gelmiş. Mesela bir işi yapmaya çalışan bir adam düşünün. Bir işi yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Her defasında başarısız oluyor. Yapamıyor. Bu kişileri anlatırken sen 60 sene çalışsan bu işi yapamazsın derler. 60 sene ne demek? 60 sene demek. 60 sene uğraşsan bu işi yapamazsın demek. Bir ömür uğraşsan bu iş olmaz demek. Bir ömür 60 sene ya. Ortalaması söyleniyor. 60. Yani ne yaparsan yap ortalama. Fazla bir ömrümüz yok. Fazla bir ömrümüz yok ama bereketli bir ömrümüz var. Düşünün. Hazreti Nuh Aleyhisselam bir peygamber, bir peygamber. Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre böyle bir sene ne demek? 50 eksik bir sene. Yani 950 sene. 950 sene peygamberlik yapmış Nuh Aleyhisselam. Bizim topu topu 60 sene. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene. 950 sene içerisinde uğraşmış, didinmiş, çırpınmış, söylemiş, mücadele. Öyle zalim bir kavim, öyle kafir bir kavme muhatap olmuş ki Nuh demişler, peygamber dememişler. Oradan geliyor zaten. 950 sene uğraş. En ciddi kaynaklara göre Hazreti Nuh'a inanan 16 kişi 950 senede. Ne verimsiz bir zaman, ne kısır bir zaman. Fakat ümmet-i Muhammed'e de değil, çok verimli. Bakınız şurada 3-5 kelime bir şeyler anlatmak için gecenin bu saatinde fırtına, tipi, kar, yağmur, çamur altında sokaklardan geçilmiyor, gezilmiyor. Bu şartlarda camiyi tıpın tıpın doldurmuşsunuz. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak miracın bereketini erdirsin sizi inşallah. Geceyi tertipleyen müftü hocamdan arkadaşlar hepinize Rabbim razı olsun inşallah. Bereketli bir milletiz, bereketli bir ümmetiz. Habibullah'ın ümmetiyiz inşallah. Elbet 950 sene Nuh demişler, peygamber dememişler. Ama ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60 ama bereketli. Düşünün ki, kısa bir muhasebesini yapayım. 60 çocukluk çağına ne diyor kitaplarımız, ilmihal kitaplarında? Sinni sabavet, yani sabilik çocukluk çağı demek. 15 yaşını ikmal etti mi? O 15 yaşını ikmal edinceye kadar veya daha önce erginlik çağı dediğimiz o malum erkeklik haline, kadınlık haline ulaşması tabii mümkünse tamam ama değilse 15 yaşını ikmal ettikten sonra zaten mükellef sayıyor. İslam mükellef sayıyor. 15 yaşı çıkarın çocukluk çağı. 60'dan 15 çıkartırsanız ne kalıyor? 45 kalıyor. 45 yıllık bir ömür sermayemiz var. 45 yıllık bir sorumluluk hayatımız var. Allah'a hesabını vereceğimiz hayat çocukluğu çıkarsanız 60 yılın içinde 45 sene kalıyor. Yapılan incelemeler, araştırma göstermişti ki bu 45 yılın 20 senesi kesinlikle uykuda ve istirahatte geçiyor. Uykudasınız, uyuyorsunuz ve istirahat halindesiniz. İnsan uykuda geçirdiği hayattan sorumlu değil. Hani uyku istirahat halidir. 45'ten de böylece 20 yılı bulan uyku ve istirahat müddetini çıkartırsanız geriye ne kalıyor? 25 sene kalıyor. 25 senenin de 5 senesi yapılan araştırma gösteriyor ki bir kimsenin yemek yemesiyle, temizliğiyle, tuvaletiyle geçen dakikalar 5 sene tutuyor. 25 sene 5'i çıkartırsanız geriye ne kalıyor? 20 sene. Elinde 20 yılın var senin. Bir ömür üçte biri. Üçte biri. 20 yıllık bir ömürse ömrünü eğer güzel kullanmadıysan, eğer verimli kullanmadıysan, bu yılları da kahvehanelerde, kumarhanelerde, gaflette, cehalette, dalalette, rezalette geçirdiysen hangi yüzü Allah'a gideceksin? Hangi miraca güveneceksin? Miraç Allah'a götüren vasıta demek. Yani 20 yıllık bir ömür sermayemiz var ya, bunu biz nasıl harcarız? Nasıl? Amellerinin karşılığı değildir. Çünkü cennet sonsuz nimettir, amellerimiz sonludur, sınırlıdır. Sınırlı bir amelle sınırsız cennet alınır mı? Cennet amellerimizin karşılığı değil, cennetin karşılığı Allah'ın rahmetinin karşılığı. Biz cennete amellerimizle gitmeyeceğiz, Allah'ın lütfuyla gideceğiz. Başka çaremiz yok ya. Ama iyi değerlendirmek lazım. Bu günleri, bu geceleri iyi hesaplamak lazım. Biraz evvel ben kürsüye çıkmadan Müştür Hocam'ın dediği gibi teberrularınızı, hayırlarınızı, hasenatınızı, yardımlarınızı Allah aşkına artırın Müslümanlar. Artırın Allah aşkına. Ömür çabuk geçiyor, hayat çabuk geçiyor, zaman çabuk geçiyor. Peşinden yetişmek mümkün değil. Bir de bakıyorsunuz ki ömür bitmiş, ecel gelmiş, hayat tükenmiştir. Bir noktayı da içeride tıp kesiyorum. Namazın en muazzam, en müessir, en ağır bel kemiği hangisidir diye sorsak, cemaatimizin ilmihal bilgisinde cevap vermesi gereken husus, namazın en ağır yeri, namazın bel kemiği diyelim. Namazın bel kemiği secdedir diyoruz, secde. Nitekim namaz kılarken bir Müslüman farzı tehir etse, yahut da vacibi terk etse, tehir etse, o farzı tehir etmenin eksikliğini neyle ödeyeceksin? Secde-i sehiyle. Yani yeniden sonunda ilave, zam olarak, ilave olarak yapacağın secdeyle o farzın tehirindeki kusuru ödüyorsun. Demek ki namazın en mühim unsuru neymiş? Secdeymiş. Namazın can damarı, namazın bel kemiği secdedir. Çünkü namazdaki eksikleri secdeyle telafi ediyoruz. Bu secde bir misli olarak söylüyorum, uzatmayacağım. Bir rekat namazda hani kıyam var, kıraat var, rükû var, secde var. Bir rekat namazda kıyam bir sefer, ayakta bir sefer duruyoruz. Kıraat bir sefer okuyoruz, iki sefer okuduğumuz yok. Her rekat namazda bir sefer kıraat var. Bir rekat namazda rükû yine bir sefer. Kıyam bir sefer, kıraat bir sefer, rükû bir sefer, bir rekatlık namazı diyorum. Ama secde kaç sefer? İki sefer. Bir rekat namazda hangi hikmet ve hangi sebeple iki defa secde ediyorsun? Rükû gibi bir sefer olsa olmak mıydı? Neden Cenab-ı Hak bir rekat namazda kıyamı, kıraati, rükûyu bir sefer emretmiş de secdeyi niçin iki defa emretmiş? Allah aşkına düşünmüş olmamız lazım. Ulemamız izah ediyor. Çok nükteleri var, hikmetler. Bir tanesini söyleyeyim. Ve buyuruyorlar ki secdede, biliyorsunuz secde eden namazda, secde eden Müslümanın 7 noktası yere temas edecek. 7 nokta. 7 nokta yere temas etmesi lazım secdede. Hangileri bunlar? Bir defa yüzü, alnıyla burnu, yani yüz nahiyesi yere temas edecek. 2 de ellerinin içi temas edecek. Kaç etti? 3. 2 de diz kapakları, 5. 2 de ayak parmak uçları, 7. 7 nokta yere temas etmesi lazım. Yani adeta insanın vücudu, insanın kalıbı yere temas ediyor. Temas etmiyor. Biz buna ne diyoruz? Kalıbını yere basıyor. Hani kalıbımı basarım ki bu mesele böyledir desiniz. Kalıbımı basarım ki. Birinci secdede kalıbınızı basıyorsunuz yere, secde ediyorsunuz. Ne manaya geliyor? Ulemamız diyor ki, birinci secdede kalıbını yere basan, bütün vücut noktalarını yere temas ettiren bir Müslüman, zımnen, işareten diyor ki, ya Rabbi iman ettim, tasdik ettim, kalıbımı basıyorum ki, beni bu topraktan yarattın. Halaktaniye min tîn, beni bu topraktan yarattın diyor. Yaratıldığı noktayı tespit ediyor. Kalkıp ikinci defa secdeye girince, ikinci defa kalıbını yere basınca zımnen ve işareten diyor ki, ya Rabbi yine kalıbımı basıyorum, tasdik ediyorum, iman ediyor, kabul ediyorum ki, tasdik ediyorum ki sonunda yine bu toprağa beni teslim edeceksin ya Rabbi diyorsun. Topraktan geri toprağa gidiyorsun. Yani yaratıldığın yerin, tekrar döneceğin yerin günde defalarca, 80 defa bir günde 40 rekat namaz kılıyorsun, 80 defa secde ediyorsun ve bu hikmeti 80 defa imzalıyorsun. Bunun farkında mısın Müslüman? Hani haber bültenlerinde bazı büyük başlar ölüyor. büyük başlar ölüyor, onların ölümlerini haber veriyorlar haber bültenlerinde. İşte falan camide kılınacak olan cenaze namazından sonra falan kabristanda toprağa verilecektir. Başta nereye vereceksin zaten be adam? Mecbursun toprağa vermeye. Niye? Topraktan yaratılmış çünkü. Namazda birinci secdede topraktan yaratıldığımızı, ikinci secdede de sonunda toprağa verileceğimizi resmen tasdik etmiyor muyuz namazda? Evet. Hem de günde 80 defa. Bunun farkında mıyız? Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi, ehli imanı, ehli İslam'ı bu anlayış içinde, İslam'ın tamamını hayatına hakim kılmanın şuuru ve gayreti içinde miracımızı mübarek eylesin. Miracımızı alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile eylesin. Miraç gecemizi insanlığın hidayetine vasıta eylesin. Ve müminler olarak, Müslümanlar olarak İslam'ın devletini görmeden Rabbimiz